nihayetsiz vüsatinden o bir tek kelime bir tek adamın kulağına zahmetsiz girdiği gibi bir milyon kulakların kafalarına da izni Rabbani ile zahmetsiz girer. Binlerle dinleyenle bir tek dinleyen müsavidir, fark etmez. Hem göz gibi bir tek nur veya Cebrail gibi nurani bir tek ruhani, tecelli rahmet içinde olan faaliyet-i Rabbani'nin kemal-i vüsatinden bir tek yere suhuletle baktığı ve gittiği ve bir tek yerde suhulette bulunduğu gibi binler yerlerde de kudret-i ilahiyeyle suhuletle bulunur, bakar, gider, az çok farkı yoktur. Aynen öyle de kudret-i zatî-i ezeliye en latif, en has bir nur ve bütün nurların nuru bulunduğundan ve eşyanın mahiyetleri ve hakikatları ve melekutiyet vecihleri şeffaf ve ayine gibi parlak olduğundan ve zerrattan ve nebatattan ve zihayattan ta yıldızlara ve güneşlere ve aylara kadar her şey o kudret-i zatiyenin hükmüne gayet derecede itaatli, inkıyatlı ve o kudret-i ezeliğinin emirlerine nihayet derecede muti ve musahhar bulunduğundan elbette hadsiz eşyayı bir tek şey gibi icat eder ve yanlarında bulunur. Bir iş bir işe mani olmaz. Büyük ve küçük, çok ve az, cüz'i ve külli birdir. Hiçbiri ona ağır gelmez. Hem nasıl ki 10. ve 29. sözlerde denildiği gibi intizam ve muvazene ve hükme itaat ve emirleri imtisal sırları ile 100 hane kadar bir büyük sefineyi bir çocuğun parmağı ile oyuncağını çevirdiği gibi döndürür, gezdirir. Hem bir amir bir arş emriyle bir tek nefere hücum ettirdiği gibi muntazam ve muti bir orduyu dahi o tek emriyle hücuma sevk eder. Hem pek büyük bir hassas mizanın iki gözünde iki dağ muvazene vaziyetinde bulunsalar, iki kefesinde iki yumurta bulunan diğer mizanın bir tek ceviz bir kefesini yukarıya kaldırması, birini aşağı indirmesi gibi. O tek ceviz bir kanun-u hikmetle öteki büyük mizanın bir gözünü dağ ile beraber dağın başına ve öbür dağı derelerin dibine indirebilir. Aynen öyle de kayıtsız, nihayetsiz, nurani, zati, sermedi olan kudret-i Rabbaniye'de ve beraberinde bütün intizamatın ve nizamların ve muvazenelerin menşei, menbaı, medarı, mastarı olan nihayetsiz bir hikmet ve gayet hassas bir adalet ilahiye bulunduğundan ve cüz'i ve külli ve büyük ve küçük her şey ve bütün eşya o kudretin hükmüne musahhar ve tasarrufuna munkad olduğundan elbette zerreleri kolayca tedvir ve tahrik ettiği gibi yıldızları dahi nizam-ı hikmet sırrıyla kolayca döndürür, çevirir. Ve baharda bir emir ile suhuretle bir sineği ihya ettiği gibi bütün sineklerin tayfelerini ve bütün nebatatı ve hayvancıkların ordularını kudretindeki hikmet ve mizanın sırrıyla aynı emirle aynı kolaylıkla diriltip meydanı hayata sevk eder. Ve bir ağacı baharda çabuk diriltmek ve kemiklerine hayat vermek gibi o hikmetli, adaletli kudreti mutlaka ile koca arzı ve zemin cenazesini baharda o ağaç gibi kolayca ihya edip 100.000 çeşit haşirlerin misallerini icat eder. Ve bir emri tekviniyle arzı dirilttiği gibi inkânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhtarun fermanıyla, yani bütün ins ve cin bir tek sayha ve emir ile yanımızda meydana haşre hazır olurlar. Hem ve mâ amrü sâati illâ kelemhel basari ev huve akrab ferman etmesiyle, yani kıyamet ve haşrin işi ve yapılması gözünü kapayıp hemen aşmak kadardır, belki daha yakındır der. Hem مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْسُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ayetiyle, yani ey insanlar, sizin icat ve ihyanız ve haşir ve neşiniz bir tek nefsin ihyası gibi kolaydır, kudretime ağır gelmez mealinde bulunan şu üç ayetinin sırrıyla aynı emir ile aynı kolaylıkla bütün ins ve cinleri ve hayvani ve ruhani ve melekleri haşr-ı ekberin meydanına ve mizan-ı azamın önüne getirir. Bir iş bir işe mani olmaz.